jedina moja Bože, da čovjek tako voli, da li se i to može? Postoje velike ljubavi, naša ljubav je to, takva se roditi neće za novi godina sto. Postoje velike ljubavi, naša ljubav je to, takva se roditi neće za novi godina sto. Naša ljubav je to, takva se roditi neće za novi godin.